اما نغمه عشق نام اثری است که با صدای صمد پیوند در مایه بیات اصفهان با شعری از سعدی شیرین سخن تقدیمتان می شود. خموشم امشب من گذار به دست خیشم مصفان چون شرارم بیافروز دیدم برد و هر کن مستم از مسیح آن دیده یه فرد نگر کن به دل فقانم مشکم دل بیا بیا که مرا با تو ماجرایی هست، بیا بیا که مرا با تو ماجرایی هست، بگوی اگر گناهی رفت و گر خطایی هست. چنین بی حساب دل ببری، مکن که مظلمه خلق را جزایی هست. یا بزن با زخمه بر تار جان تا نرمه خیزد. چونی